Seguim al vostre costat amb un altre segment de Musicòpolis, presentant més novetats discogràfiques per tots els nostres oients, amb peces com la de Dave Stiller, que ens portava aquest Night of Your Life, versió ràdio. Vols continuar al nostre costat? Doncs prepara't a escoltar el més nou de Gwen Stefani. Es diu Baby Don't Lie. Just després, Ozone, amb Musical Minds, featuring Jake. Musicòpolis, la capital de la música. We've been walking down this road for some time, and you love me good, no lie. But there's something behind those eyes, that you can't disguise, disguise. Baby, don't, baby, don't lie. They can bring us down, they can knock us out, 'cause we live in this drum, so just turn us loud. When the music starts, just watch it blow. We're in the ozone. So hearts beat just like the drums. Under blue light we are as one. It's our home away from the sun. We can lose ourselves in this moment, and we can lose control, 'cause we're not alone and it feels like home. They can bring us down, they can knock us out, 'cause we live in this drum, so just turn us loud. When the music starts, just watch us blow. We're in the ozone. Ozone. Que ens condueixen a la ballaruca musical, com per exemple que ens portaven ara mateix també Moisés Gomans amb la companyia de Jake i aquest Ozone. La música de casa prendrà el relleu. Jocs d'un miratge, àlbum del 2014 de Trem, amb la cançó anomenada Si Poguera. Si poguera conquerir mirades, no estaria mal, no estaria gens mal. Si poguera dominar les ales per poder volar quan la pluja no ho fa. Una cançó que mai s'acaba em deixa veure un món extès on la ignorància té un paper important. La teva ombra no vesteix amb el vestit que li he comprat i això m'agrada per saber com estàs. O ser ets sens important. O ser quan vaig navegar. la música de casa nostra i de les nostres contrades amb Trem i el Si Poguera. Seguim amb una formació també del país, però que canta en castellà, ho fan a través de l'àlbum Un Mundo por Delante, i presentant-nos a Musicòpolis el seu nou senzill. Escoltes la cançó de Buit, anomenada I me dejó. Musicòpolis és l'espai que setmana a setmana et porta les novetats discogràfiques, aquelles cançons que escoltes i que són peces absolutament noves, com el més nou senzill de la banda de Lene Leonard, que ens porta des de l'EP anomenat Agosto, una cançó amb el títol de Como es. ¿Cómo hacer para sonreír? Caerá por aquí. Si mi cara se arruga, no descartes que me la tengas que partir. Yo no creo en brujas, ¿sí qué coño te importa? Si no te olvidas de él. noches despiertas, esa sombra que sale detrás de ti, detrás de ti. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, amb aquest senzill de Neil Leonard, la cançó anomenada Como és, del seu àlbum Agosto. Segueixes amb Cooper, cançons estiuenques. Almenys el títol de l'àlbum, Los veranos son para soñar. Què et sembla si et presentem el seu senzill, la cançó anomenada Dólar de la suerte? Tú eres mi dólar de la suerte. No sé cómo pude perderte. Regresa junto a mí. No puedo estar sin. Que ens condueix a la bona música, Cooper, et portaven aquest dòlar de la suerte, et presenten a la teva capital de la música, la radiofórmula musical d'actualitat a Musicòpolis, la cançó Dòlar de la suerte. I això que escoltem de fons és Richest Cap amb Nervo i la companyia també, com no, de IMR, amb aquesta cançó que es diu Ready for the Weekend, preparats per al cap de setmana. Hold on, long week, never ending, it's never ending. Looking for the light at the end of the road, yeah. I've been working overtime, and now the weekend's on my mind. So if you're hearing me tonight, let me see you put 'em high. If you're ready for the weekend, yeah, you gotta let yourself go. Places you don't know. relentless, can be relentless. Nobody's gonna help you to work it out, no. So when this life can wear you down, pick yourself up off the ground. I acabarem el nostre espai, aquest segment de Musicòpolis, després de la R3 Hub i Nervo, Rehab amb Nervo i la companyia amb aquesta cançó de Yamarad amb Ready for the Weekend, amb els darrers instants del rock de El Meister, que ens porta des del seu bestiario el romance del burro listo. Parte hablando de mañana, sin saber lo que decía. La calle del medio cruzando hasta la otra orilla. Esa necio que ya sabe lo que la vida depara, nunca escucha y aborrece el olor de la manada. Corre y no mires atrás, no mires atrás y corre. Que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche. Que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche. Noches que no hay manta, son muy pocos los que ríen cuando llega la nostalgia. Ya llegó ayer cabizbajo, el más listo de la cuadra, cuenta grandes aventuras, todos sonríen y callan. Corre y no mires atrás. No mires atrás y corre, que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche. Corre y no mires atrás, no mires atrás y corre, quizá podrás almorzar donde comen los señores. Que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche. Que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche.